تیری حمد میں خود آیا کیا کیا لکھوں قلم سے، باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہیں سر پر، باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہیں سر پر، حمد میں خود آیا کیا کیا لکھوں قلم سے، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان خود آیا کیا کیا لکھوں قلم سے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، ہر قول ہر عمل میں تیرا ہے نام شامل، ہر قول ہر عمل میں خود آیا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے۔ آخری بند ملاحظہ فرمائے، ادراک کی عقل تیرا سے، شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے۔ ایک ایسی صدا، ایک ایسی آواز جس پر سب فریفتہ ہو رہے تھے، اور جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، خوبصورت سماں دکھنا نصیب ہوا۔ اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اب بڑی ہی ادب کا مظاہرہ کریں، نہایت سکون اور وقار سے تشریف رکھیں، کیونکہ اب وقت آیا ایسی تقریروں کو سننے کا، ایسی ذاتوں، ایسی شخصیتوں کے روبرو ہونے کا جن کے نام، جن کے چرچے ہمارے لیے تعجب خیز ہوتے ہیں، ان کے روبرو ہونا اور اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے رہنا اور ان کے سامنے رہ کر ان کے خطاب کو سننا ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے میں اب آپ کے کے صبر کا امتحان نہ لے کر میں چند مصرے سے اپنے مقرر کا استعمال کروں کہ خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتے ہیں، خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتے ہیں، خزاں رسیدہ گلوں کو نکھار دیتے ہیں، خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتے ہیں، خزاں رسیدہ گلوں کو نکھار دیتے ہیں۔ ہر ایک دل کو انہی کی طلب ہے مجلس میں، ہر ایک دل کو انہی کی طلب ہے مجلس میں، جو رب کے حکم سے جیون سنوار دیتے ہیں۔ بس بغیر کسی تمہید کے میں عالمی شہرت یافتہ خطیب ادیب باکمال خطیب بے مثال، جنہیں ہم اس ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں، میری مراد ہے فضیلت الشیخ حافظ مولانا جلال الدین قاسمی مقرر پیس ٹی وی ممبئی سے۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے مباحث حسنہ سے سرفراز کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اسٹیج پر جلوہ خروش اور ہم بوجھ تقریر کے درمیان موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردنشین اور بہنوں، آج مجھے توحید کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ماں، جانتے ہو قرآن کی بھی ماں ہے، ماں سے بچے نکلتے ہیں، ایسے ہی قرآن کی بھی ایک ماں ہے۔ ماں نہ ہو تو بچے ہوں گے؟ یہ قرآن کی ماں کون سی سورہ ہے؟ یہ وہی سورہ ہے جس کے پڑھے بغیر نہ تو مقتدی کی نماز ہوتی ہے نہ امام کی نماز ہوتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراء فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء ایمانکم قلنا یا رسول اللہ ان اللہ قال قلنا یا رسول اللہ ان اللہ قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه الترمذی فی کتاب الصلاه۔ حضرت امام ترمذی شریف کے اندر کتاب الصلاه کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں، اور راوی اس روایت کے حضرت عبادہ بن ثابت ہیں۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ نماز میں قرات زور سے کر رہے ہیں، جہرن کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام بھی زور زور سے قرات کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر قرات دشوار ہو گئی۔ بھئی ایک آدمی زور زور سے پڑھ رہا اور پیچھے بھی لوگ پڑھنے لگے تو ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کو دشواری تو ہوگی. جیسے تیسے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی. نماز ختم کر کے آپ پلٹے, یہ بھی ایک سنت ہے کہ امام جب سلام پھیرے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھا رہے. سنت یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے. فلما انصرف, جب آپ پلٹے مقتدیوں کی طرف تو آپ نے پوچھا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قال, راوی کہتے قلنا یا رسول اللہ ای واللہ, ہم تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان یونیسن فیق زبان یہ کہا یا رسول اللہ ای واللہ, اے اللہ کے رسول یقیناً ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القران, پڑھو تو صرف قرآن کی ماں پڑھو. ام القران قرآن کی ماں, لیکن اس کا نام بھی بتائے گا. لا تفعلوا الا بام القران, سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو, اس کے علاوہ کچھ مت پڑھو. کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ بات آپ نے کس سے کہی؟ پیچھے جو مقتدی تھے صحابہ کرام سے, ان سے کہا آپ نے کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے, چاہے وہ امام ہو چاہے پیچھے اقتدا کرنے والا ہو مقتدی ہو, کسی کی نماز نہیں ہوتی. تو تم لوگ ام القرآن پڑھ لیا. یہ اسی ام القرآن کی ایک آیت ہے. اور آپ اگر غور کریں سورہ فاتحہ اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اس پوری سورہ کریمہ میں یہ آیت کریمہ ایسے جڑی ہوئی ہو جیسے انگوٹھی میں نگینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ان آیتیں گر گئی. اور اس کے بعد بیچ میں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کے بعد تین آیتیں, کل سات آیتیں. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو ان ساتوں آیتوں میں یہ آیت کریمہ اس طرح جڑی ہوئی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس سورہ کریمہ سے اس آیت کریمہ کو نکال لیا جائے تو پوری سورہ کریمہ کا کوئی مطلب نہیں, اور سورہ کریمہ کا کوئی مطلب نہیں تو پورا قرآن کا کوئی مطلب نہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اس آیت کو اگر سورہ فاتحہ سے نکال دیا جائے تو سورہ فاتحہ کا کوئی مطلب نہیں. اتنی عظیم شان آیت. آج ہم اس پوری آیت کے اوپر بحث نہیں کریں گے, بلکہ آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں دو سینٹنسز, دو جملے. ہم پہلے جملے کے اوپر بحث کریں گے اور اسی کے اوپر ہماری گفتگو چلتی رہے گی جب تک اللہ چلاتا رہے. پہلا ٹکڑا ہے ایاک نعبد, اور دوسرا ٹکڑا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بحث نہیں کریں گے. آج ہم اس سورہ کریمہ کی, اس عظیم الشان آیت کریمہ کے فرسٹ سینٹنس, پہلی آیت, اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کو اوپر گفتگو کریں گے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ کروں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے؟ غلط ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے؟ غلط ترجمہ ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہم دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں, ایک شبہ ہے. اچھا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں, ہم تیری ترجمہ صحیح ہے؟ بی بی یہ کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، جھوٹے مار کر کے شوہر کو گھر سے نکال دے گا، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ غلط، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ تو ایسے ہوا بیوی یہ کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، یعنی کسی اور کی بھی ہوں، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح ہوگا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ترجمہ صحیح نہیں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ترجمہ صحیح نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اور بات جب آ ہی گئی ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں کی، تو آئیے اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر ایک روایت لاتے ہیں، بڑی عجیب و غریب، وہ پڑھ لے، پڑھے پڑھے، سانس روک لو، پڑھ رہا حدیث اس طرح، وان وراد کاتب المغیرۃ عن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو رأيت رجلا معي مراتي لغرقته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه الأنظر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك بعث الله الجنة رواه البخاري في كتاب التوحيد۔ حضرت امام البخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے، ایک صفحے کی پوری روایت تھی، پڑھ دی گئی، اب غور سے سنو، پوری حدیث میں کہیں توحید کا ذکر نہیں ہے، توحید کی تے موجود نہیں ہے اور شرک کی شین موجود نہیں ہے، لیکن امام بخاری سے کتاب توحید کرا ہے، ابھی بات نہیں ہے، پوری حدیث میں توحید کی تے اور شرک کی شین موجود نہیں ہے، اس کے باوجود حضرت امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں، کیوں لائے ہیں اس کو؟ ترجمہ دیکھ لیجیے، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک دفعہ کہا، یہ مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ، کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں، لو رأيت رجلا مع امرأتي، اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو لضربته بالسيف I will kill both of them، یا I will kill him، میں اسے مار دوں گا، ختم کروں گا اپنی تلوار سے، لضربته بالسيف اپنی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت سعد بن عبادہ۔ اچھا یہ بات سعد بن عبادہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سعد بن عبادہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ سعد یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو آئی ول کل بوتھ آف دیم، سب کو مار دوں گا میں دونوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرۃ سعد، سعد کی غیرت دیکھ رہے، کتنے غیرت مند ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ میں کسی غیر مرد کو دیکھوں تو اس کو قتل کر دوں گا۔ سنو، وہ یہ بات غیرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند، سعد غیرت مند ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ بتاؤ، ایک غیرت مند آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اس کی سزا صرف یہ تجویز کرتا ہے کہ اسے اپنی تلوار سے مار دوں، اور اس سے زیادہ غیرت مند ہمارے نبی اور نبی سے زیادہ غیرت مند اللہ، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا تو اللہ اپنی عبادت میں کسی اور کی شرکت کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جب وہ آدمی قابل قتل ہوتا نہیں ہے تو یہ آدمی جو شرک کرنے والا ہے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا ٹھکانہ رہے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا داؤد تو ابن اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے توحید۔ اور آج اللہ مصیبت آتی تھی پہلے تو کافر اور مشرک بھی اللہ کو پکارتا تھا، سارے معبودان باطل بھول جاتے تھے، اور ایک بات یہی کہہ دوں کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جا رہا سب باتیں دلیل دلیل یہ آیت کریمہ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ یہ جان لو کہ اللہ ہی حق ہے، ذلك بأن الله هو الحق، اللہ ہی حق ہے، وأن ما يدعون من دونه، اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں بابا رسول یا صاحب زبان یا غوث یا دستبی، یہ جو پکارتے ہیں سنو، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ ہی حق ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جن کو پکار رہے ہیں سب کے سب باطل ہے، ان کو پکارنا صحیح نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ، اسی کو پکارنا برحق ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ تمثیل ہے، یہ آسمانی تمثیل ہو سکتی، انسان ایسی مثال نہیں دے سکتا۔ فرمایا گیا اسی ایک کا پکارنا مصیبتوں میں پریشانیوں میں دکھ سکھ میں صرف اسی کو پکارنا برحق، اور والذین یدعون من دونہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں یہ لوگ اس کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دے سکتے، سنتے بھی نہیں ہو جواب، لا یستجیبون لہم بشیئن، یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ارے تمہاری مثال ایسے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بھی کسی اور کو پکارے کہ سامنے دریا بہ رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی پیاسا ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہو، کباس کی کفی ہی رہا پانی کی طرف اپنی ہتھیلی پھیلائے ہوا، نیب لوگا پاؤ تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، ماں ہوا میں پانے گی، پانی کبھی اٹھ کر اس کے منہ تک نہیں آتا، ایسے ہی جیسے ہاتھ پھیلائے ہوئے پانی کے سامنے اس امید میں کہ پانی چل کر اس کے منہ میں آ جائے، پانی اس کے منہ میں نہیں آتا، وہ تشنا پیاسا مر جائے گا، پانی اس کے منہ میں نہیں جائے گا، ناکام و نامراد ہوگا، کھائی تو خاسر ہوگا، ایسے ہی غیر اللہ کے سامنے اپنا دست پہ سوال دراز کرنے والا اسی طرح ناکام و نامراد ہے جس طریقے سے سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کے آدمی ہاتھ پھیلا ہے اس امید میں کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ یہ ہے توحید کا بیان قرآن حکیم۔ لوگ کہتے ہیں قرآن حکیم کو ترجمے سے مت پڑھو، ترجمے کی بات نہیں پڑھو گے تو کیا سمجھنا ہے؟ ایک کوئی کتھا ہوتا ہے کتاب پڑھیے کہ پڑھتے رہو، کہانی کی کتاب پڑھیے، اور میں تو یہ بولوں آج دنیا کی سب سے مظلوم کتابیں ہیں، ایک گھٹیا قسم کا اخبار ایک روپے کا آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، معمولی کہانی کی کتاب آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں عربی نہیں آتی، ایک بات بولتا ہوں، اب تو تعلیم کافی آگے نکل گئی ہے، ہم اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں، میری ماں پڑھی لکھی، میرے ابا تھوڑا بہت پڑھی لکھی، گاؤں میں چند لوگ معمولی پڑھی لکھی، خط جب کوئی جاتا ماں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، چٹھی رس میں یہ بتایا کہ یہ تمہارے بیٹے کا خط ہے، ماں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، وہ دوڑی دوڑی پورے گاؤں میں پھر رہی ہے، ارے میرے بیٹے کا خط آیا ہے، کوئی مجھے پڑھ کر تو سناؤ کہ میرے بیٹے نے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے، دیکھو ماں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ لیکن بے قرار ہے کہ خط کے اندر میرے بچے نے کیا لکھا ہے میں اسے سمجھ لوں, مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تو دوسروں سے پڑھا کر سن لوں. اللہ فرما رہے ہیں بلاغ للناس, یہ قرآن میرا خط ہے انسانیت کے نام. اب بتاؤ انسانوں کے نام یہ خط ہے؟ انسان ایک خط اور ایک اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے. مگر اللہ کا یہ قرآن, اللہ کا یہ خط کہتا ہے کہ میں سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتا, میں سمجھ نہیں سکتا, میں پڑھ نہیں سکتا. ارے پڑھ نہیں سکتا تو پڑھنے والوں سے پوچھ لینا, بس الو عرب ذکر ان تم تم لا تعلمون. اگر تجھے علم نہیں ہے تو جن کو علم ہے ان کے پاس جا کر کے سمجھ لے کہ تیرے رب نے تیرے نام سے کیا خط بھیجا ہے, اس خط کے اندر کیا لکھا ہے. جب تک میں یہ نہ جان لے کہ خط کے ایک ایک لفظ کے اندر میرے بچے نے کون کون سے جذبات, کون کون سے ایموشن اور کون سی باتیں چھپا رکھی ہیں, تب تک ماں کے دل کو قرار نہیں پہنچتا. ارے تیرے خالق نے تیرے پاس یہ خط بھیجا, تجھے قرار کیسے ہے کہ بغیر سمجھے تو اس خط کو پڑھ رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ہے تیری عقل کے اوپر افل لکم ولی ما تعبدون. اللہ اکبر. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ کے علاوہ ہے جن جن کو پکارتے ہیں سب باطل. ایک آیت کریمہ بہت دنوں کے بعد مجھے سمجھ میں آئی. چلو آیت کریمہ پہلے پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, بات ختم ہو گئی. دوسرا ٹکڑا جو ہے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, بات ختم ہو گئی. پھر یہ کہنا کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. غور کرنے کے بعد یہ ابتدا اس طرح کھلا کہ انک لا تسمع الموتا یہ دعویٰ ہے اور ولا تسمع الصم دعا اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, دلیل یہ ہے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. بجا جائے تو کون بھائی؟ بولے بہرا, ڈیف, ڈیف یو آر. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ بہرا ہاتھ سے کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. پیر سے چل سکتا ہے؟ وہاں چل سکتا ہے. کھانا کھا سکتا ہے؟ وہاں کھانا کھا سکتا ہے. سانس لے سکتا ہے؟ بولے سانس لے سکتا ہے. شادی بیاہ کر سکتا ہے؟ بولے کر سکتا ہے. بچے پیدا کر سکتا ہے؟ بولے پیدا کر سکتا ہے. کیا کمی ہے اس کے اندر؟ سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے, صرف یہ آواز نہیں سن سکتا. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہاں سب کچھ صحیح سالم ہے, صرف ایک چیز نہیں ہے, کان. ارے کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, جان لے لوں تو نہیں سنا. یہ مطلب ہے نہیں سنتا. آپ کہہ لے لو اتنا اچھا استدلال اللہ تبارک بتا رہا ہے کلام, مزہ نہیں ہے؟ ارے پہرے کے بعد تو سب کچھ ہے. اچھا ایک کے واقعہ سنا دو, اس کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے. آدمی جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ بوجھ کس کے اوپر لگنے لگتا ہے؟ بہو کے اوپر. بیٹا کھانستا رہتا ہے, بہو ہاں بابا چاہ لانا بیٹا, لا رہی تھوڑی دیر بعد پانی لانا بیٹا. سب سے زیادہ بوجھ یہ بنا ہوا ہوتا ہے بہو کے اوپر. بیٹا تو آفس وغیرہ چلا جاتا. ایک دفعہ یہ بوڑھا بے حصو حرکت ہو گیا, بہو آئی دیکھ, ابا کچھ آواز نہیں, ابا آواز نہیں, بہت خوش ہو رہی ہے, کنٹرول کر کے دیکھ رہی ہے, سانس وانس بالکل نہیں چل رہی ہے, بہت خوش ہو گئی. کہا کہ اب تابوت میں آخری کیل اس طرح ٹھوک دے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا لے, وہ معاملہ کلیئر کر دے کہ با حیات ہے کہ بے حیات. ڈاکٹر آیا, پیر دیکھا, گھر والے سب جمع, کہا کہ اس کے پیر بالکل پہلے جیسے ہیں, یہ آنکھیں بالکل پہلے جیسی, سر بالکل ویسے, ہاتھ بالکل ویسے. جھجھلا کر کے بہو نے کہا, ارے ڈاکٹر صاحب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو گڑبڑی کیا ہے؟ کہا صرف جان نکل گئی ہے. کیا صرف جان نکل گئی ہے؟ ارے وہی تو اصل ہے, وہی تو اصل ہے, جان کا نکل جانا. بقیہ ساری چیزیں اگر ویسی کی ویسی ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم مردے کو نہیں سنا سکتے, اس لیے کہ ہم نے اس کا سب کچھ لے لیا, لیکن بہرا اس کے اندر جان تو ہے, ہاتھ تو کام کر رہے, پیر تو کام کر رہے. تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے دعویٰ, اس لیے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. یہ اس کی دلیل کہ اگر کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, اگر جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمائی, ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس آدمی سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اپنے دکھ سکھ میں, جو اس کی بات کا جواب نہ دے سکے. وہ اندوائی غافلون, اور اس کی پکار سے غافل ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز مردوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو پکارنا ہے تو ہمیں زندہ جاوید ہستی سے, جو زندہ ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, لا زوال ہے, انمٹ ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے, اسی کا نام توحید ہے. سمجھ گئے؟ اسی کا نام توحید. آج کل نئے نئے نعرے ہیں, یا غوث اعظم, یا دستگیر, اسی طریقے سے ادرک یا صاحب الزمان. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشرکین مکہ, کفار مکہ, جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے تھے تو اس وقت تمام معبودان باطلوں کو بھول جاتے تھے, صرف اللہ یاد رہتا تھا. دلیل یا آیت کریمہ, والذی یسیرکم فی البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت عارض عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ایک نقشہ ہے پورا خوبصورت سا, کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بات کس طرح بنتا ہے, بات کس طرح کرتا ہے, کیا بات کرنے کا انداز ہے. والذی یسیرکم فی البر, اس کی میں بھی چلاتا ہے اور تئی میں بھی چلاتا ہے. فرض کرو, حتی اذا کنتم فی الفلک, تم کشتی میں ہو, وجرینا بهم بریح طیبہ, موافق ہوا چل رہی ہے, سازگار ہوا چل رہی ہے, کشتی جا رہی ہے اپنی منزل کی طرف, جاءت عارض عاصف, ایک خوفناک ہوا آتی, تیز و تند ہوا, اب کشتی کا مڈول ہونے لگتا, وظنوا انه محيط بهم, کشتی پر بیٹھنے والے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے, ظن بمن یقین ہے, یقین ہو جاتا ہے انہیں کہ انه محيط بهم, انہیں گھیر لیا گیا ہے, اب وہ بچ نہیں سکتے. تو دعوا اللہ مخلصین له الدین, تو تمام معبودان باطل کو بھول کر کے یہ لوگ خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ لئن انجئی ترا میں حاضر لنکون من الشاکرین, کہ اے اللہ آج ہم تجھ سے پکارتے ہیں اس مصیبت سے تو ہمیں نکال لے, اگر تو نے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی اور ہمیں ساحل پر لگا دیا, لبے ساحل پہنچا دیا ہماری کشتی کو, تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ضرور کی ضرور ہو جائیں گے. دیکھو مصیبت میں پھنسے جان پر بنائے تو صرف اللہ یاد آیا, سارے معبودان باطل بھول گئے. یہاں عالم یہ ہے کہ مسلمان سب مصیبت میں پھنستا تو غیر اللہ کو پکارتا ہے. دیکھیے کہتے امداد کن نہ جانے کس کس انداز سے لوگ پکارتے ہیں, یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا کہ مصیبت میں بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن لوگوں کو پکارتے ہیں. اسی پکارنے کا نام شرک ہے, خاص طور سے جان لو یہی ہے شرک. اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں شرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں. حدیث آپ نے دیکھی کہ جب آدمی اپنی بیوی میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کی شرکت گوارا کیسے کر سکتا. ایک بات غور سے سنو, سب غور سے اور لے کر کے جاؤ, تم نے جو مانگا اللہ نے دیا, تم نے جو مانگا اللہ نے دیا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ, اس نے تم کو وہ سب کچھ دیا, معلوم کے لیے علماء جانتے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ, تم نے جن جن چیزوں کا سوال کیا اللہ نے تمہیں دیا, نہیں دیا ماں کے پیٹ میں ایک نلی لگا دی پیٹ میں, کھانا منہ سے نہیں دے رہا ہے پیٹ سے دے رہا ہے, اس لیے کہ وہ کھانا غلاظت ہے, وہی جو ہر مہینہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی کو اللہ روک لیتا ہے اور بچے کی غذا بناتا ہے, اور اسے منہ سے نہیں کہ شروع ہی میں میرے بندے کا منہ گندا ہو جائے جس سے میرا نام لینے والا, تو میں غذا پیٹ سے پہنچاؤں, پیٹ سے پہنچا اس نے غذا, یہاں سے پیٹ, اچھا ایک راستے سے غذا آ رہی ہے, پل رہا ہے اب جیسے ہی پیدا ہوا غذا کا وہ راستہ کاٹ دیا, ایک راستہ کاٹ دیا, اللہ فرما رہا ہے میرے بندے رو نہیں چلا نہیں, میں نے تیرے رزق کا ایک راستہ کاٹا ہے, میں نے دو راستے چھوڑ دیے, ماں کے سینے میں دودھ میں نے پیدا کر دیا دو جگہوں پر, ایک راستہ کاٹ دیا تو روزی کے دو راستے میں نے دے دیے, اچھا اور جیسے ہی دو سال کے بعد مائیں کتنے دن اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, دو سال, بل والدات ارضعن اولادہن حولین کاملین, دو سال دودھ پلائیں, دو سال دودھ پلانے کے بعد یہ دو راستے بھی بند ہو گئے, اللہ فرما رہا ہے میرے بندے اب بھی رونا نہیں, میں نے چار راستے دے دیے, دو ہاتھ دو پیر, کیا اے میرے بندے میری زمین وسیع ہے, دیکھو ماں کے پیٹ میں اس نے تمہارا خیال رکھا, باہر آئے چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے اس نے تمہارا خیال رکھا, ابھی تم کمانے کھانے کے لائق نہیں تھے تمہارا خیال رکھا, اور کمانے کھانے کے لائق ہوئے تو کمانے کھانے کے ذرائع بھی تمہیں دے دیے, اور تم کہتے ہو کہ تمہاری دکان تمہیں روزی دیتی ہے, پتا نہیں, اور اس کی وجہ سے روزی کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہو, اور ایک نقطہ عجیب بتاؤں کہ روزی کو اور توحید کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے, اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نقطہ ہے, جنریشن کرو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وہاں پر یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله الرزاق ذو القوه المتين, اپ دیکھ رہے ہیں توحید عبادت کے بعد اور رزق کا ذکر ہے, کوئی مطلب نہیں اس کا کہ بھائی اللہ نے اپنی توحید پہلے بیان کی, اب اس اور اس کے بعد روزی کا, وہی شاعر نے کہا ہے خدا پر بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال ہے رزق میں رزاق کا خیال نہیں, دیکھو جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں غذا پہنچائی باہر نکلے کمانے کھانے کے لائق نہیں تھے, تمہارے لیے تمہاری روزی کے دو دو راستے سن رہے, تو تم نے جو مادہ سب کچھ تمہیں دیا برابر, اب سنو اس نے جو کچھ مانگا تمہیں سب دیا دیا, اب وہ بھی ایک ہی چیز مانگ رہا ہے, دوسرا کچھ نہیں, ایک ہی چیز مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے ان کو دینا ہے, کسی اور کو نہیں, کسی کا نام نہیں, یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو تقریر سمجھ میں آ گئی, اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا جو تم نے مانگا, اب اللہ نے تم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا کہا کہ وہ تم مجھے دے دو کسی اور کو مت دینا, بیوی کو ہم سب کچھ دیتے ہیں شادی ہو گئی, اب شوہر اپنی بیوی کو ہر چیز دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, کپڑا دیتا ہے, رہنے کے لیے مکان دیتا ہے, اس کے لیے پسینہ بہاتا ہے, جو مانگتی ہے دیتا ہے, صرف اس سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم میری ہو کر رہے, وہ سب کچھ برداشت کر لے گا, جھاڑو کھا لے گا, بار بار دوسروں کو دے گا, اس کی جھاڑو کی مار سہنے گا, گالیاں سہنے گا, مگر وہ پتان برداشت نہیں کرے گا کہ میری بیوی میرا بستر چھوڑ کر کے کسی اور بستر کے اوپر جائے, اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ میرے بندے جو تم مانگا میں سب کچھ دینے کے تیار ہوں, تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں, مجھے بھی دینا, کسی اور کو مت دینا, یا کا نام دو یا کر میں کسی کو مت دوں, مجھے نہیں دینا کسی اور کو مت دینا, وہ ہے میری بندگی, یہ سب جھکے تو میرے سامنے, یہ ہاتھ اٹھے تو میرے سامنے, چھوٹی چیز مانگنی ہو مجھے سے مانگو, دس میں سوال تراش ہو تو میرے سامنے, کوئی چیز بھی مانگنی ہو تو مجھے سے مانگو, یہ نام ہے بندگی کا، اور اے میرے بندوں میں تم سے یہی مانگتا ہوں، یہ کسی اور کو مت دینا، یہ کسی اور کو دے دو گے تو اسی کا نام شرک ہے، اور اگر تم نے یہ کر لیا، تم نے یہ کر لیا، اب دیکھو تم نے یہ کر لیا اب، اور تم نے یہ نہیں کیا اور سب کچھ کر لیا، تم نے یہ کر لیا، ایک تم نے یہ نہیں کیا اس کے بعد سب کچھ کر لیا۔ اب سنو اللہ فرما رہا ہے، اگر تم نے یہ کر لیا، میری بندگی میں کسی کو شریک کر لیا، تو میں نے کہا مجھے کو دینا، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا مگر شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ یہ کر لیا، پتا یہ چلا کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، جرم اکبر ہے، یہ اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے، اس کی سزا صرف اور صرف جیسے آدمی چوری کرے، یہاں آئی پی ایس موجود ہے، الحمدللہ آفیسر موجود ہے، اسے پوچھئے کہ اگر چوری کرے مختصر سزا ہوتی ہے، مار دھاڑ کر کے جیل ویل میں ڈال کر کے چھوڑ دے گا، کوئی اور گناہ کرتا ہے قتل کر دیتا ہے اس کے لیے ایک سزا ہے، چھوٹ جاتا ہے، لیکن ایک سزا ایسی ہے کہ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، وہ ہے دیش دروہ، دیش کے تمام اس کی سزا، حکومت ہر خطا معاف کر سکتی ہے لیکن دیش دروہ معاف نہیں کر سکتی، دیش دروہی کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اسی طرح اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کائنات سے بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت سے بغاوت ہے، اور اس بغاوت کی سزا صرف اور صرف کیا ہے، آئیے اللہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی یہ حرکت کرتا ہے اس کے اوپر جنت خراب ہے، ختم خراس کہاں گیا تھا، جنت حرام، جنت حرام اس کے اوپر، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت، اس کی حکومت سے بغاوت، اور بغاوت کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم، جیسے یہاں دیش دروہی کی سزا صرف اور صرف موت، اور یہی بات ایک حدیث میں کہی، حدیث جس طرح وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی حدیث قدسی ہے، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لک قراب الارض مغفرتا رواہ احمد فی مسندہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ذر غفاری، بہت غور سے سنیے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب حدیث کی سند اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، اور حدیث کی سند اگر نبی پر رکے حدیث مرفوع، اور اگر حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہو کر کے آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے تو حدیث حدیث قدسی بن جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے میرے بندو، لو عملت قراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے آؤ، اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے آؤ، لو عملت قراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے آؤ، ولم تشرک بی شیئا، اور تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو تم زمین بھر کے گناہ لے کر کے آؤ، جال تو لکھا قراب الارض مغفر، تم زمین لے کر مغفرت لے کر آتا ہوں، زمین لے کر، زمین بھر کر گناہ لے کر گیا لیکن شرک کر کے نہ، تو میں زمین بھر پر مغفرت لے کر کے آتا ہوں، ایک طرف زمین بھر کر گناہ، دوسری طرف زمین بھر کر مغفرت ہے، اور آدمی نے شرک نہیں کیا، تو وہ بات میں نے کہی تھی کہ اس نے یہ کر لیا اس کی سزا ہمیشہ جانے گا، اچھا اس نے یہ نہیں کیا سب کچھ کر لیا، زمین بھر کر گناہ کر لیا، اللہ فرما رہا ہے یہ نہ کرنے کے بعد سب کچھ کر کے آیا ہے تو جان تو لگا تیرا بھلا نہ کر سکتے، یہ تین چیزیں یاد رہیں گی، ہاں یہ کر لیا اس کی سزا کیا ہے، اور یہ نہیں کیا کر لیا سب کچھ، اس حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ نہیں کیا, یعنی شرک نہیں کیا اور زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین بھر کر مغفرت تیرے لیے لے کر کے آتا ہوں. اسی وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر جسے امام بخاری کی تفسیر ملا ہے وہ حدیث پڑھ لیں. پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بچہ بیٹھا ہوا حضرت لقمان, میرے بچے ایک نصیحت کر رہا ہوں, اسے سن. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی شریک مت کرنا. یہ بچے سے بول رہے ہیں, ایک حقیقت معلوم ہو کہ یہ بڑوں کے سمجھنے کی تو چیز ہے ہی نہیں. یہ اتنی آسان چیز ہے, اگر بچوں کو سمجھائی جائے تو بچوں کو سمجھنا جائے. میں نہیں رکیب نہیں ہوں, میں نے بیٹا بچہ بچہ, اس کا مطلب شرک کوئی گنجلک چیز نہیں ہے کہ سمجھایا جائے تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے, وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کو توحید کو ایک بچے کے ذہن میں بھی اتارا جا سکتا ہے, جی جائے کہ برات نہ سمجھ سکے, ایک بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. وہ کوئی یعیز اس کو سمجھا رہے ہیں, لا تشرک باللہ, اے میرے بچے شرک مت کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں, سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا گناہ. اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر حدیث میں دیکھ لیتے ہیں, جیسے امام بخاری کی تفسیر میں حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم من اللہ, قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, قلت ان ذلک العظیم, قلت ثم یقال وان تقتل ولدك تخاف ان يقام معك, قلت ثم يقال ان تزاني حليلة جاري. رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام البخاري حديث پاک میں سے کتاب التفسیر کے اندر لایا راوی حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, سب سے بڑا گناہ کون سا بڑا گناہ ہے جس سے بڑا کوئی گناہ. اللہ کا شریک بنانا جب اس نے تجھے پیدا کیا ہے, پیدا کرے وہ سب کچھ دے وہ, جیسے شوہر ساری فیسلٹی اپنی بیوی کو دے اور بیوی دوسرے کے پاس چلی جائے, یہ تو ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کہا کہ اس کے بعد, کہا کہ اس کے بعد اس ڈر سے اپنے بچوں کو مار دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. بیٹیوں کو مار دیتے لوگ, کہتے ہیں یہ تعلیم کا دور ہے, ترقی کا دور ہے. ارے پہلے جب پیدا ہو جاتی تھی بچی تب زندہ دور غور کر دیتے تھے, آج تو پیٹھی میں مار دیتے. گائے کی تعلیم, میں کہتا ہوں جب تک کسی تعلیم کی بات میں وہ یہ الہی کی رکھے اللہ تعالی کی بولے کر. آپ تعلیم جتنی بڑھ رہی ہے کرائم کتنی زیادہ بڑھ رہا ہے, کیوں بھائی؟ یہ کس تعلیم کی بات میں وہ یہ الہی کی رکھے رہی ہے, وہ ادھر ادھر بھٹک جا رہی ہے, ادھر بھی ناک میں رکھے رہنا چاہیے تعلیم کو. اور آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں, 124,000 کتنے انبیاء ہیں تقریباً, کتنے صحابی ہیں, صحابیوں کی تعداد کتنی ہے, اتنے اتنے نبی ہیں. جی صحابیوں کی تعداد بتا ہوں, انبیاء کی نہیں, 124,000 تقریباً. اور آخری صحابی کون ہے؟ ابو طفیل عامر ابن واصلہ لیسی. یہ کم انتقال کیے ہیں, میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے 110 کے اندر, 110 ہجری کے اندر یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہو رہا ہے, اس کے بعد کوئی صحابی نہیں رہا. 110 کے اندر معاملہ ختم ہے, خیر القرون کا دور گزر چکا, پہلا خیر القرون. اچھا کیسے تھے سب؟ کمانڈر ان چیف بنا دیا, کمانڈر ان چیف, سی ایم بنا دیا گیا سی ایم, گورنر بنا دیا گورنر, قاضی بنا دیا گیا قاضی. اب کتنا بڑا, کتنی بڑی حکومت ہمارے ہندوستان میں, دس ہندوستان کا مل جاتا بڑے حکومت جانتے ہیں, عرب کا رقبہ ہندوستان سے بڑا ہے رقبہ اس کا, اور عراق فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا, انڈیا کیا افریقہ فتح ہو گیا, تائیوان کا. کتنی بڑی حکومت, کتنی بڑی حکومت ہے. لیکن جو گورنر ہے وہ گورنر, جو قاضی ہے وہ قاضی ہے. جہاں جس صحابی کو ایڈجسٹ کر دیا گیا وہ حسن و خوب پہلی دکان کام دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں اور یہ سب پڑھے کہاں پڑھا کہاں؟ ایک ٹوٹی پوٹی مسجد ہے جس کی دیوار مٹی کی ہے اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ہے. بہت دنوں تک اس میں دروازہ نہیں تھا, کتے آتے تو گھومتے رہتے. وہ مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی ہے. اس لیے پڑھنے والے جن کے طلبہ ہے, میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی جیسا انسان پیدا کرنا چاہے. جنتی الجنۃ قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخل الجنه وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب وما اوتوا شيئا حتى اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو اسی کتاب الايمان کے اندر لایا. راوی حضرت صاحب بریلوی ہیں. میں نے عادت کے مطابق پوری بہت سارے لوگ آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, وہ خوب شور مچاتے ہیں, یہاں بزرگوں کو یہاں ایسا جو وہاں بھی ایسا کہتا ہو سکتا, لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ایک آیت کریمہ پڑھ کر اس کی صحیح تشریح کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر بتائے. یہاں میں نے کوئی حدیث کا ٹکڑا نہیں پیش کیا ہے, حدیث ختم نہیں ہوتی کہ دوسری حدیث آ جاتی. ابھی ہم اس پہلی حدیث پر رکے ہوئے ہیں, دوسری حدیث ہم پیش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اور دیکھے گا کب؟ جنت میں. دلیل پیش کی گئی. حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا دخل اہل الجنت الجنت, جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے کل ہم کیا ہوں گے؟ چلے گئے آپ بھوک کے جائیے کہتے ہیں کل کا آنند رکھے. اذا دخل اہل الجنت الجنت, تمام جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ساری نعمتیں دے دی جائیں گی. اچھا, اس کے بعد اللہ پوچھے گا, تريدون شيئا ازيدكم, do you want anything more, جو چاہیے کچھ اور چاہیے, تريدون شيئا ازيدكم, کچھ اور چاہیے. اب جنتی کیا بولیں گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کو کچھ اور چاہیے, یہ بولیں گے قولون, کہیں گے الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے بارونق نہیں کیے, خوبصورت نہیں بنائے. ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بدصورت لوگ بھی ہے, دنیا میں خوبصورت لوگ بھی ہے. بڑھاپا بھی آتا ہے, دال کلکلے ہو جاتے ہیں, ہاتھ پیر سوکھ جاتے ہیں, لیکن جنت میں یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہمیشہ سب جوان رہیں گے, سب کے سب خوبصورت بنا دیے جائیں گے. الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے, الم تدخل الجنہ, کیا تو نے ہمیں جنت میں ڈال کر کے تمام نعمتیں نہیں دے دی, وہ تنجینا من النار, اور تو نے ہم کو جہنم سے بچا دیا. اللہ فرمائے گا ساری نعمتیں جنت کی دے دی ہے, ایک چیز باقی ہے. اللہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو دکھاتا ہوں, میں کون ہوں. قال فیک شکر حجاب, پردہ اٹھ جائے. حجاب میں پردہ, ویر پردہ, کرٹن جو سامنے لٹکا ہوا ہے, یہ جو کرٹن ڈراؤن ہے اسے اٹھا دیا جائے گا, اور جیسے کرٹن ریز ہوگا اٹھے گا, دیکھ کر کے تو حیران ہو جائیں گے. آگے جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. کیسا ہوگا ہے؟ دل میں تمنا نہیں ہوتی کیسا ہوگا, دیکھنا چاہیے اس کو, اور کوئی نہیں دیکھ پائے گا, جنتی ہی صرف دیکھ پائے گا. کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ مشرک تو جنت میں جائے گا, چاہے اس کا نام عبداللہ ہو یا عبدالرحمان ہو. شرک کرنے والا پتھان جنت میں نہیں جا سکتا. ہمارا نام عبداللہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, جنتی ہے, مسلمان ہے. عبداللہ عبدالرحمان نام رکھنے سے اور نماز پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا کوئی آدمی. اس کی توحید پہلے سے ہی ہونا چاہیے, لا الہ الا اللہ. اور ایک بات بولتا ہوں, نہیں سن لو, یہاں کہا گیا نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو بس, لا الہ الا اللہ کافی ہے. نہیں, زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بنیا ہے, بنیا انتقال ہو گیا, بنیا کا بڈھے بنیا, ہم لوگ اس کو بڈھے کاکا بولتے ہیں. اس کے گھر کے اوپر کندا تھا, اس نے سیمنٹ سے سب کھدوا کر لکھا ہوا تھا, پرانا گھر بنا ہوا تھا. تلسی, تلسی کا شعر لکھا ہوا, تلسی پنچھی کے پیے کھٹے سہتا نیو, سہتا بھی سنا تھی, نیو مر پانی. تلسی پنچھی کے پیے کھٹے سہتا نیو, اور دھن دیے دھن نہ گھٹے جو سہائے رکھنی. لیکن ایک نمبر کا مسئلہ ہوتا, ایک نمبر کا وکیل تھا بنی آیا, کہتا ہاتھ جی آیا ہوگا آپ, لوگ اس کو پڑھتے ہیں کر رہا تھا, کیا ہے آپ کا یہاں ہاتھ آ کر بولو, ہم ہوں پڑھی تھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا, صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. دلیل دلیل نہیں, یہ حدیث پاک. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے, راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم, جو آدمی مر جائے اس حال میں تو لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہو. لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے, من مات وهو يعلم یعنی شعوری طور پر جانتا ہو, اصلی اسے یہ پتا ہو کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کس چیز کا اس بات کر رہا ہوں, کس چیز کی نفی کر رہا ہوں, یہ معلوم ہونا چاہیے اس کو, کیا چیز میں نہ کر رہا ہوں کیا چیز میں ہاں کر رہا ہوں, یہ معلوم ہونا چاہیے پورے شعور کے ساتھ, پوری شعوری بیداری کے ساتھ اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. من مات وهو يعلم, جو مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو علم رکھتا ہو لا الہ الا اللہ کا, تب جنت میں داخل ہو. چلیے تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں, اچھا علم بھی رکھنا ضروری ہے. تو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں, اب یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی بتا رہا ہوں, اس سب کا انکار کر دو, سب باطل, پکارنا صرف ایک کو, اور جبین نیاز کے سارے سجدے ایک ہی آستھا کے لیے مخصوص ہو جائیں, اسی کا نام تو اسی کا نام تو. اب وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی جنت میں جانے والی, جنت پہ پہنچ گئے اللہ کا دیدار, تمام نعم الہیہ میں سے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. اچھا حضرت عائشہ فرما رہے جو کوئی تم سے کہے کہ نبی نے اس دنیا سے جانے سے پہلے جنت سے پہلے اللہ کو دیکھا پھر ہوتا ہے, اس لیے تو قرآن قرآن ہے کہ کیا بولتی ہے اللہ تو بالکل اچھا آگے نہیں دیکھ سکتی. اور آگے فرمایا عمر حد تک نہ, اور کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے تو یہ آدمی تم سے یہ بیان کرے کہ نبی کو کہتا ہی نہ تھا, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کہیں نہیں. دیکھیں یہ حدیث پاک, تو پہلے ٹکڑے کے اندر معلوم ہوا کہ اللہ وہ ہے جو ابیکٹ ہے, جو دکھائی نہ دیتا, اسی وجہ سے اللہ اپنے آپ کے بارے میں کیا فرماتا ہے وہ لطیف کبھی, لطیف کا مطلب جو دکھائی دیتا, بالکل ایتھیریل جس کو بولتے ہیں, لطیف غیر مرئی دکھائی دیتا, انسین جو نظر سے اوجھل ہو دکھائی نہ دے, ابیکٹ کس کو مطلب ویکتی آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ دکھائی دے رہے ہیں, اور ابیکٹ وہی ہے مایا تتم ادم سروم جگد ابیکٹ مورتینا اتستانی بھوتانی نہ چاہم دیش اوستیتا, مطلب میں تیشو ہے تاہتاوتے تمتاوتان کے تابیام کے تسمے تابیام کے بے تسمہ تابیام کے بے تسمہ تیشم تسمہ تیشو تیشو تیشو کے بعد اوستیت ہے, تو او پلسا is equal to wa iko yara chi pani sutra iko yara chi ji to desha vavastita bolte hai bhaiya mere dwara mere zariye to tam idam idam mani ye sarvam tamam jagat jagat abhyakt murti na ye main abhyakt hu main dikhai nahi deta amurt mein chabi main aisi shakhsiyat ko dikhai nahi deta aur matas khan ye ajeeb baat hai جیسے عربی میں موصوف صفت کے مطابق ہوتی ہے, بولا نا فرمایا کہ جیسے موصوف صفت جیسے رجل صالح ہے رجلان صالحان رجال صالحون, تو ایسے ہی سنسکرت میں بھی موصوف صفت کے مطابق ہوتی ہے, موصوف صفت کے مطابق جیسے بھوتانی ہے تو استھانی بھوتانی استھانی ایسا موصوف صفت کے مطابق ضروری ہے, اور مت مانے مجھ سے مجھ سے ساری بھوتان ساری چیزیں استھت ہے نہ دیش وستتا میں اس میں استھت نہیں ہوں, ساری چیزیں مجھ سے میں اس میں نہیں ہوں, دیشو مانے اس میں نہیں ہوں میں, یہ مطلب ہے اس کا, اور یہی بات تو قرآن نے کیوں نہیں کہی کہ وہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے بس پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار مایا, اور کتنی عجیب بات ہے جگہ کہا اللہ نے کہ اللہ نور سماوات میں اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, یعنی اسی کے نور سے, یعنی وہ نور سے بنا ہوا نہیں بلکہ اس نے جو نور بھیجا ہے اس نور کے ذریعے یہ کائنات جگمگا رہی ہے. اگر اس کا نور نہ ہوتا جہاں بھی آپ روشنی دیکھیں یہ روشنی جو نظر آ رہی ہے ساری اسی کی عطا کرتا ہے, روشنی اسی نے دیکھی ہے. یدا دت گتم تیجو جگت بھاشیتے اکھلم یچندرمس یچاگنو تتیجو ودھیمامکم. اس کا صحیح پرنسیشن جلدی جلدی میں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں, ایک لفظ کے بارے میں مجھے علم ہے میں کیا بول رہا ہوں. گریویٹی اعتبار سے جی یدا دت آدت مانے سورج اور آدت سورج میں عجیب والا نہیں میں مطلب بھو مانے زمین بھوئی زمین میں تو یدا یہ تمہارے جو یہ تمہارے یہ جو یہ یم یو نان این یاب دیم یہ اسما یاب دیم یہ اسما یاب دیم یہ اس یو ایشان اس میں یہ تو یت یہ جان یت یہ جان نپون سچ جو تو یت آج یدا جو سورج میں دتم گیا ہوا دتم چترپتی جیسے گیتا گیتا گیتم گایا ہوا گایا ہوا گایا ہوا ایک میسکولین ایک فیمینین اور ایک نیوٹر جس کو ہم بولتے ہیں استریلنگ اور پروش پروش اور اسی طریقے سے نپنسک. تو یدا دتی گتم جو سورج میں موجود ہے آدتیہ میں موجود ہے یہ جو پرکاش یہ جو آدتیہ میں سورج میں پرکاش ہے یدا دتی گتم تیجو جگت بھاشیتے اکھلم اکھل مینس کمپلیٹلی جو پورے جگت کو بھاش کرتا ہے پورے جگت کو چمکاتا ہے وہ آدتیہ وہ سورج اس کے اندر جو تیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کتاب کے اندر شرک کی تائید نہیں کی گئی, شرک کی دلیل موجود ہی نہیں, شرک بے دلیل بات ہے, بالکل بیسلیس نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں. تو یہ بات ہو گئی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے, کسی سے مانگنا نہیں, کیوں بھائی خالی وہی پوجا کے لائق کیوں اور کوئی کیوں نہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی عبادت کے لائق کیوں دوسرا کیوں نہیں. اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ جو انہیں صفات کے لائق ہو صرف اسی کی پوجا ہوتی ہے. مثلا جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں. حضرت ابراہیم میں جانتے ہیں کتنی اچھی بات ہے, پہلے چاند کو دیکھا, اس کو تاروں کو دیکھنے کے بعد جب چاند کو دیکھا تو جانتے ہیں جملہ کہا فلما افلا, جب چاند ڈوب گیا ڈوب گیا تو کہا لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو ڈوب جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا ہے جملے پر جو ڈوب جائے, ارے بھائی چاند کو دیکھا چمک رہا ہے بھائی یہ میرا رب, اب یہ رب جس کو بولا انہوں نے اب یہ ڈوب گیا فلما افلا دکھائی دے رہا تھا ڈوب گیا, کہا جب ڈوب گیا چاند تو کہنے لگے لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا, یعنی جو ڈوب جائے اس کا ڈوبونے والا موجود ہے. بابا زمین کے اوپر چل رہے تھے دکھائی دے رہے تھے, اب زمین کے نیچے چلے گئے وہ بھی ڈوب گئے, لہذا جیسے جو چیز غروب ہو جائے دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد دکھائی نہ دے تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتی, ایسے ہی بابا زمین کے اوپر چل رہے تھے اب دکھائی نہیں دے رہے تو لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ ڈوب جائے میں پسند نہیں کرتا. تو جب منومت مٹی کے نیچے چلے گئے تو حضرت ابراہیم کو پہلے کہتے تھے امام الموحدین کو جو ڈوب جائے جو میں اس کی عبادت نہیں کرتا, اور تینوں کو خدا کہنے کے بعد یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا افلا, افلا جانتے کس کو افلا دکھائی دیتا ہو تم کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور بعد میں وہ نہ دکھائی دے, دکھائی دینے کے بعد نہ دکھائی دے, اس کو وہ پھول بولتے, وہ پھول عربی میں بولتے. اور تینوں کے لیے جب انہوں نے کوکب کو دیکھا ستارے کو تب کہا افلا, اور جب چاند کو دیکھا تو افلا کہا, اور جب سورج کو دیکھا تب بھی کہا فلما افلت, اس لیے کہ سورج مؤنث ہے تو افلا کا بجائے افلت آیا. تینوں کے لیے وہ پھول آیا, تینوں دکھائی دینے کے بعد ڈوب گئے, تینوں عبادت کے لائق نہیں رہا, کو دکھائی دیتا اس کے بعد ڈوب گئے عبادت کے لائق نہیں رہتا, اس سے مانگنے کے چاہے منو من مٹی کے نیچے چلا گیا. جو دکھائی دے رہا ہو اور اب دکھائی نہیں دے رہا ہے, اس کا مطلب ڈبونے والا کوئی ہے, یہ صاحب جو زمین کو اوپر چل رہے تھے دکھائی دے رہے تھے, اب یہ پڑ گئے, ان کو نہلا کون ہے؟ کہتے ہیں شرک کی رد میں سب سے بڑی دلیل کون سی؟ موت. انبیاء اس دنیا سے جاتے ہیں ان کو نہلانا پڑتا ہے. بتائیے ہمارے نبی کا جب انتقال ہوا کیوں لوگوں نے نہلایا؟ صحابہ نے نہلایا. آپ کے لیے قبر کھودی گئی کہ نہیں؟ حجرہ عائشہ نے کن لوگوں نے آپ کی قبر بنائی؟ اس کے اندر صحابہ نے بنائی نا. آپ کو قبر میں اتارا گیا, کن لوگوں نے اتارا؟ صحابہ کا. آپ کے اوپر مٹی برابر کی گئی کدال سے, کن لوگوں نے مٹی برابر کی؟ صحابہ کرام نے. آپ دکھائی دیتے تھے, آپ دکھائی نہیں دے رہے دادا. جب رسول چلا جائے اس دنیا سے وہی بات چلا کر ہوتا تو دوسرے لوگ بات چلا کر ہوتا. اسی کا نام توحید ہے. اور آدمی اس کے خلاف جو کرتا ہے وہ شرک کا انتقام. تو معبود کی سب سے بڑی صفت تو یہ ہے کہ وہ دکھائی نہ دے, اللہ دکھائی نہ دے, برابر؟ اس کو کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ دکھائی دیتا ہوں میں ڈوب جاتا ہوں, اسے دکھائی نہیں دیتا ہوں, وہی بات ہوتا ہے. اور جو مرے نا, ایک بات بولو, سب سے بڑی سورت پورے قرآن میں کون سی؟ تو اس سے بڑی سورت کوئی نہیں پورے اخلاص. اور سب سے اعظم آیت کون سی؟ سب سے بڑی آیت کون سی؟ سب آیت کون سی؟ سب سے عظیم الشان سورہ کون سی؟ پورے اخلاص. قل هو الله احد. کرائٹیرین ہے معبود کا, معبود کیسا ہونا, اس کرائٹیرین کے اوپر پورے اترے تو ٹھیک ہے. اور سب سے عظیم آیت کون سی؟ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی میں فوراً معبود ہونے کے لیے جو پہلی دلیل دی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دلیل الحی اسی کو زندہ ہے, دیکھ رہے ہیں؟ توحید کے اوپر سب سے پہلی دلیل کس چیز کی پیش کی گئی؟ زندگی کی دلیل پیش کی گئی. اللہ لا الہ الا هو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو جواب الحی اسی کو زندہ ہے, تو مار نہیں سکتا, مر نہیں سکتا. معبود وہی ہے. کیوں؟ لیکن وہ زندہ ہے, اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں. سب کی زندگی مستعار ہے, اللہ کے دینے سے ہوئی, اللہ کے دینے سے. جو دے جس سے کوئی چیز چھین لی جائے وہ کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا. دینے والا وہی جو ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ رہے گا, اللہ لا الہ الا. اور یہی بات گیتا کے اندر بھی کہی گئی, بڑی پیاری بات کہی گئی. دیکھو اویناشی تو تدیدین سرومدم تمام ناشم ابدیسیاس نکشت کر تمہر ہتی. کہ اویناشی تو, اویناشی ہے, تیرا ناش نہیں ہو سکتا, تو مر نہیں سکتا, تجھے موت نہیں آتی. دیکھیں اور وناشم ابدیسیاس نکشت کر تمہارا کر تم تمہر پر کے تیرے مارنے کے لیے کوئی لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے مار سکے. اللہ اکبر. جو مرتا نہ ہو اس کو کوئی مار نہ سکے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے. جو پیدا ہو اس کے بعد مر جائے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے. یہ معبود کا کرائٹیریا ہے. تو صحیح کرو, صحیح کرو, صحیح کرو. اچھا تو بات کہاں تک پہنچی؟ ہاں بات پہنچی الحی. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے کافی نہیں, بلکہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے. من مات وہو یعلم, جو آدمی مر جائے اس حال میں اس کا علم رکھتا ہو, علم ضروری. اور علم کے بعد آدمی کے اندر اخلاص ضروری ہونا چاہیے. اس کے بعد آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. حضرات گرامی, توحید کے موضوع پر اب تک کی گئی جتنی بھی گفتگو تھی اگر آپ اس پوری گفتگو کو سمیٹ لیں تو آپ کے سامنے ایک کینواس بنے گا اور اس کینواس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ توحید کیا چیز ہے اور شرک کیا چیز ہے اور لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ شرک سے دور رہے اور زندگی بھر توحید کو گلے لگائے رکھے. اور دیکھو یہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس کی حفاظت زندگی بھر کر رہی ہے. وہ آخری حدیث سنیے بات ختم. بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں, لا الہ الا اللہ کہیں بھی ضروری ہے, اخلاص کے ساتھ ضروری ہے, ذکر کے ساتھ ضروری ہے, ان خیات کے ساتھ ضروری ہے, تسلیم کے ساتھ ضروری ہے اور زندگی بھر اس لا الہ الا اللہ کی کلمے کی حفاظت کرنی ہے. اگر حفاظت کر کے مرتے وقت یہ کلمہ لے کر کے گیا تو جنت میں اس کا داخلہ یقینی. اور اگر ان تمام چیزوں کو اس نے سمجھا نہیں اور ایسے ہی چلا گیا اس کا داخلہ تو کم سے کم جنت میں تو نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک بار اور فرمائے باب اللہ وانا الحمد لله رب العالمين. توحید توحید پر بحث چل رہی ہے, رب کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک پاک کی وحدانیت